Жыццё з літаратурай. Працягваем знаёміць з першым зборнікам вершаў Тацяны Сапач «Восень». Вершы з кнігі чытае Вера Бурлак. Савелію. Пойдзем, Савелій, туды, дзе ні сцежак, ні сцен. Там толькі вецер спявае на восеньскай сцэне. І сярод шэрых адзін фіялетавы тень не падымаецца болей са здёртых каленяў. Пойдзем, Савелій, разбурым старое жытло, пусцем на вецер багацце і гучную славу, і непарушны парушым спакой і палон, і атрымаем на волю вялікае права. Пойдзем, Савелій, і будзе нам лёгка і проста вольнымі жыць на зямлі, дзе ні сцежак, ні сцен, дзе толькі вецер спявае пра вечную восень, дзе заблукаўся адзін фіялетавы тень. Зімовы верш пра любоў. Калі залямантуе завіруха і спотыкнецца ў чыстым полі вецер і стане чорна ў белым-белым свеце, і я пачую ў дзверы ціхі стук, чакайце, будзе ўсё інакш. Спачатку я шчыльна аканіцы зачыню, на сем замкоў замкну цяжкія дзверы, схашу святло і радыё прыцішу, прыціснуся да цела цёплай групкі, а ўжо тады пачнецца завіруха, і я пачую гэты ціхі стук. Там будзе добры сябра мой стары, здарожаны, скалелы і галодны, як мятлік да майго прыб'ецца дома, і ля дзвярэй на сем замкоў замкнутых пачне марудна, як свяча, канаць. І, Божа мой, які чароўны будзе вечар, то стук, то стогн парушыць цішыню, завершыць зык мелодыі пра вечнасць, штурхне істоту ў хаос любові і жудаснай пакуты чалавечай. Надыдзе снежань, і аднойчы ранкам я раптам анічога не пазнаю. Адменіцца і дзень, і свет, і дом, і я сябе, напэўна, не пазнаю. Я азірнуся і ўбачу люстра і занатую. Там жыве павук, ён дзень і ноч бязбожна выплятае бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым, знаёмым мне і, можа быць, маім. Я яго пазбаўлю асалоды змяняць такое дзіўнае аблічча, і я прыцісну мастака да рамы, брунатнай рамы, грубай і старой. Што будзе потым? Будзе ведаць снежань, які пабеліць мой самотны дом і намалюе ў люстры павука, што дзень і ноч бязбожна выплятае бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым, знаёмым, так, і, можа быць, маім. Арлянятам. Ляціце да сонца, ляціце да мора, няма інакшага выйсця, ляціце, калі вам дадзена Богам, а мне пакіньце маё. Неба ў брыжах заходу, смяротна чыстае поле, чорны крыж пры дарозе, да ўрослы зялёны валун. О, я ніколі не ўбачу асветленых даляглядаў, я тут, дзе вякую парта, аднойчы ўрачыста памру. І здарыцца гэта пад вечар, і неба ў брыжах заходу нальецца дзікай крывёю, апошнім промнем міргне, як вока забітага воя, салодкае, свежае вока, што стала маёй вячэрай, як ён ля крыжа сканаў. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай. Жыццё з літаратурай. Навіны беларускай літаратуры, кантэкст, гутаркі, партрэты, міжнародныя сувязі, планы.